muszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 stycznia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od jutra rząd znosi zakaz przylotu do Polski samolotów z Wielkiej Brytanii. Ponad 9 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 481 osób, to środowy bilans epidemii w Polsce. Austriacki rząd rozważa otwarcie szkół 25 stycznia. Linie lotnicze będą mogły wznowić połączenia między Polską a Wyspami Brytyjskimi. Od jutra przestaje obowiązywać zakaz lądowania samolotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury Marcin Horała. 13 stycznia wygasa rozporządzenie o zakazie lotów do Wielkiej Brytanii. W tej chwili nie prowadzimy prac nad przedłużeniem tego rozporządzenia, także od 13 stycznia te loty z Wielkiej Brytanii nie będą zakazane, same loty do Polski. Natomiast oczywiście obowiązują wszystkie inne obostrzenia. Do odwołania wszystkich przylatujących do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Samorządy rozpoczęły pracę nad organizacją transportu mieszkańców do punktów szczepień przeciwko COVID-19. Chodzi o osoby, które samodzielnie nie mogą do nich dotrzeć. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker mówi, że rząd dofinansuje samorządom 80% kosztów transportu. Ważne, żeby informacje o szczepieniach dotarły do mieszkańców. Przede wszystkim akcja informacyjna rządu, ale także będą nas wspierać samorządy. Chcielibyśmy, aby także, i tutaj jest deklaracja części samorządów, aby bezpośrednio druki takie bezadresowe do mieszkań trafiły, żeby każda osoba mogła dostać informację i żeby wiedziała, w jaki sposób na terenie gminy, w której mieszka, może przeprowadzić to szczepienie. W piątek ruszy rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 80 lat. Także od piątku wszyscy od 18 do 70 lat będą mogli zgłosić gotowość do zaszczepienia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o ponad 9 tysiącach przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 481 osób, wyzdrowiało 9 tysięcy. W ciągu doby wykonano prawie 74 tysiące testów na obecność wirusa. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar powiedział, że tak wysoka liczba testów wynika m.in. z badania nauczycieli najmłodszych klas szkół podstawowych. Ta liczba wynika nie tylko z tego, że pacjenci zgłaszają się do lekarzy rodzinnych, ale również z prowadzonej właśnie akcji testowania nauczycieli klas 1-3, co automatycznie jakby tę liczbę wykonywanych testów podnosi. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwach mazowieckim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Do decyzji o powrocie dzieci z najmłodszych klas do nauki stacjonarnej odniósł się w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Powiedział, że decyzja była długo dyskutowana. Trzeba było wyważyć dwa aspekty rozwoju dziecka oraz sytuacji epidemicznej. Aspekt czysto medyczny, że pojawienie się tych dzieci, pojawienie się nauczycieli, także obsługi szkół, no może generować jakieś ryzyko nowych zakażeń. No ale z drugiej strony na szali położone było to, że jednak te dzieci po pierwsze mało korzystają, jeżeli chodzi o naukę z tego z procesu zdalnego, bo to są za małe dzieci, a jednocześnie to, co mówią psychologowie dziecięcy, no tego kontaktu z rówieśnikami bardzo potrzebują. To zamknięcie ich w domu bardzo źle oddziałuje na tego młodego człowieka. Do piątku w całej Polsce trwają bezpłatne i dobrowolne testy na koronawirusa dla nauczycieli. Zgłosiło się na nie 165 tysięcy nauczycieli i pracowników szkół w klasach od pierwszej do trzeciej. Austriacki rząd rozważa otwarcie szkół 25 stycznia, poinformował tamtejszy minister edukacji. W czasie twardego lockdownu w Austrii zdalnym nauczaniem objęci byli uczniowie wszystkich klas. Według pierwotnych założeń austriackiego rządu szkoły miały powrócić do stacjonarnego trybu nauczania już 18 stycznia. Kilka dni temu kanclerz Sebastian Kurz zastrzegł jednak, że ostateczną decyzję o ich otwarciu uzależni od przebiegu pandemii. Dziś minister edukacji Heinz Fassmann poinformował, że sytuację skomplikowało pojawienie się w kraju nowych szczepów koronawirusa. Do nauki stacjonarnej powrócą 25 stycznia najpierw szkoły podstawowe. Uczniowie wyższych klas pozostaną jeszcze objęci zdalnym nauczaniem. Dla wielu z nich oznacza to, że w szkole dwóch ławkach zasiądą dopiero w połowie następnego miesiąca, gdyż w kilku landach ferie zimowe zaczynają się 1 lutego. Minister Fassmann broni swojej decyzji. Każdy dzień nauki jest sensowny. Jeśli będziemy nieustannie zerkać na terminy ferii lub kolejne dni świąt, szkoły mogłyby być zamknięte przez cały rok, zaznaczył szef resortu w rozmowie z telewizją ORF. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Tym razem zaczynamy od siatkówki i bardzo zaciętego spotkania w Bełchatowie. Sprawdziło się porzekadło, że kto nie wygrywa w trzech, przegrywa w pięciu setach. PGS Kra błyskawicznie przegrała dwa pierwsze sety za Sekoresowią Rzeszów. Dwa kolejne wygrała, ale w tiebreaku poległa do 11 i kontynuuje marną passę. Ciekawe, czy trener Michał Mieszko-Gogol wytrwa do końca sezonu. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Czarni w Radomiu grają od 20.30 z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle i każdy inny wynik niż gładkie zwycięstwo gości byłby niespodzianką. Zaksa wygrała do tej pory wszystkie 16 spotkań w tym sezonie. Trwają też od kilku minut piłkarskie derby Londynu. Tottenham gra z Fulham. Zakończyło się inne dzisiejsze spotkanie w Premier League. Manchester City pokonał na Etihad Brighton 1-0. Z kolei Hubert Hurkacz lada chwila rozpocznie finałowe spotkanie w turnieju ATP w Delray Beach na Florydzie. Jego rywalem jest Amerykanin Sebastian Korda. Starsi kibice tenisa doskonale pamiętają jego ojca. Był świetnym graczem pokolenia Pita Samprasa i Andrea Gassiego. Wygrał u schyłku ubiegłego wieku Australian Open. Pod koniec kariery zaliczył jednak kompromitującą wpadkę dopingową. No i reprezentował Czechy, nie Stany Zjednoczone. Jeszcze piłka ręczna. Dziś w Egipcie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Mężczyzn. W meczu otwarcia gospodarze 35-29 pokonali Chile. Niestety głównie ze strony ekip ze Skandynawii dobiegają informacje, że organizatorzy zagrożenia pandemiczne traktują bardzo swobodnie, chociażby urządzając posiłki dla kilku drużyn o tej samej porze i zezwalając na obecność w hotelu innych gości, swobodnie krążących po całym obiekcie. Mańka szybko pękła. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z opadami śniegu, będzie mroźno, od minus 7 stopni w Suwałkach do minus 2 miejscami na zachodzie, a jutro dużo chmur, przejaśnienia jedynie na zachodzie kraju. W całej Polsce może padać śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do plus 2 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11 za jedyne 599 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba S9 taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj tablet Huawei MatePad T8 za jedyne 377 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. I niespodziewanie, folkowy klub. Aż się zająknąłem, bo wybierałem muzykę dla Państwa i jestem w sporym kłopocie. Ale o tym za chwilę, bo klub folkowy otwiera swe podwoje.

Miałem na dobry początek i muszę wyznać, skąd akurat taka konfuzja. To dlatego, że czytałem Państwa maile, które przychodzą do klubu folkowego. Mamy taki profil na Facebooku i maile z poczty wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. Wielu z Państwa oczekiwało dzisiaj w zasadzie nie klubu, a salonu folkowego, licząc na podróż na Dziki Zachód. No ale muszę niestety powiedzieć, że nie spisałem się i dopiero za tydzień zaproszę Państwa w tamte rejony. Państwo są przywiązani do tej propozycji, bo wyszło od Państwa. W związku z tym proszę dać mi jeszcze szansę i za tydzień będziemy słuchali i kowbojów, i Indian. A dzisiaj o mnie to również o to Państwo prosili i no właśnie, w sprawie Indian i kowboi. W radiu BBC w latach 80. trafiłem na parę audycji zatytułowanych Genghis Khan też był kowbojem. Audycje godzinne prezentujące muzykę mongolską i odpowiednie przykłady z Ameryki pokazujące wspólne myśli muzyczne. Jest ich sporo, ale my ograniczamy się tylko do mongolskich Hunhurtu i Tuwa. Hendek maloy, eyotor, eleng otong, tuwai jaray, erbelugengay, adaradun matar, aradashto. A jeśli chodzi o artystów, przynajmniej metalowych, folkowych, burza to ulubiony motyw przyrodniczy, tak mi się przynajmniej wydaje. Hunhurtu zazwyczaj, jeżeli podróżujemy już te tereny, to słucham Alberta Kuwezina, jego grupy Jatcha, to muzyka folk metalowa czy folk rockowa, ale przypomnę, że Albert Kuwezin był założycielem słynnego na świat cały zespołu Hunhurtu, zespołu folkowego. Co zaś się tyczy o muzyki, która powinna zabrzmieć w zeszłym klubie, a nie zmieściła się, to Jackie Leven. Przypadł Państwu do gustu śpiewając jedną piosenkę. Przypominamy również i kolejną. I z zaległości sprzed tygodnia również Liasa. Przypomnę, że śpiewała utwór kolędowy, czy około świąteczny, a teraz już w repertuarze świeckim. Tak to nazwę. Dwa utwory przed nami, a ja przypomnę, że Alina Benke program realizuje, Wojciech Dorosz wydał, a półredaktor Wojciech Ossowski przy mikrofonie. As I lay by your side, you told me without warning the king of love had died, and I could not believe it. You told me it was true by way of explanation. You stared into the blue. Oh, some ancient misty morning, the tears rolled down my face. They fell into the warmer and vanished without trace. Yes, oh, morning. tu corona de espinas. Le queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un año amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Mi lista pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, triste, te quieta, a ti te buscará saeta. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un año amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, vístate quieta, a ti te buscará saeta. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces. Takie oto zaległości sprzed tygodnia, a teraz powracamy do muzyki na bieżąco. Spotkania. Najpierw Bono, którego piosenka przez wiele lat była hymnem dla wszystkich patriotycznie nastawionych Irlandczyków z północy i Bretończyków walczących o niezależność od centrali, ale Bono napisał ten utwór myśląc o tym, że jest on bardzo gospelowy. Zasłuchany w ten gatunek postanowił pójść tym tropem, aż w końcu udało mu się namówić kolegów zza oceanu, kolegów i koleżanki z chóru gospel i wykonał ten utwór na żywo. Nie będę zdradzał, co to za piosenka, bo wszyscy ją znają. To pierwsze spotkanie na szczycie, a później Carlos Santana. Nie trzeba przedstawiać. I na festiwalu w Montreux w duecie z Angelicą Kidjo z Beninu. I hear clouds, highest mountains, Keep on searching, keep on searching, keep on searching. Angelique Kidjo. Angelique Kidjo. This is her song. This is called Aduma. Carlos Santana i Angelica Kidjo z Beninu na festiwalu w Montreux lata temu. Teraz kontynuując w zasadzie ten wątek, czyli wątek wspólnego muzykowania, którego COVID nas pozbawił, Dulce Pontes. Powiedzieć, że fadista, to w zasadzie nic nie powiedzieć, bo jej talent i sztuka wykraczają daleko poza granice gatunkowe i wydaje mi się, że to po prostu wielka śpiewaczka z Portugalii. Natomiast Waldemar Bastos to artysta z Angolii. Odwiedzaliśmy już Angolę jakiś czas temu i Państwu się podobało. W związku z tym ośmielam się również i jego przypomnieć. Artystę poznałem osobiście na jednym z eventów Womex. Zobaczyłem, że na wizytówce ma słońsko brzmiące imię. On z kolei zobaczył, że mu się przyglądam. Zaczęliśmy rozmowę i powiedziałem, że dziwi mnie, że Murzyn może nazywać się Waldemar. On z kolei zdziwił się moim zdziwieniem. Ja na to, że to takie polskie imię. Co prawda wydaje mi się, że bardziej niemieckie czy romańskie, ale już brnąłem w to. Waldemar zatem spytał się, cóż oznacza po polsku. A szybko wymyśliłem, że czyniący pokój. Ho. No i Waldemar się rozpłynął i tak zaczęła się nasza przyjaźń. Potwierdzona tym, że parę tygodni wcześniej przeczytałem książkę Kapuścińskiego, Jeszcze jeden dzień życia, której akcja dzieje się w Angolii i dotyczy zawiłości politycznej, wojny domowej, która tam się toczyła. Byłem na bieżąco, w związku z tym Waldemar mnie wcale nie zaskoczył kolejnymi pytaniami. I dzięki temu, że powiedziałem mu, iż w Polsce każdy się orientuje w tym temacie, Waldemar pokochał Polskę i powiedział, że chciałby wystąpić. Wystąpił. Przegapiliśmy ten moment. Był na skrzyżowaniu kultur. Wcześniej też już był w Polsce na festiwalu młodzieży. Serial Osiecka i Dom przypominały nam te kolorowe wydarzenia. Kto wie, może nawet w domie czy w domu, to właśnie jemu w windzie śmignięto portfel i paszport. Takie rzeczy, a zatem Waldemar Bastos. Powiem tylko, że pochodzi z Angolii. Siedział tam w więzieniu lat parę i to przybytek troszkę mniej gwiazdek posiadający niż San Quentin. Jego syn zginął w wojnie domowej. Jego ciało zostało spalone wraz z oponami. On wyemigrował najpierw do Brazylii, gdzie zrobił kolosalną karierę, a później do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Nowym Jorku grał chyba ze wszystkimi jazzmenami i artystami muzyki popowej. Waldemar Bastos i Dulce Pontes. Antigamente a velha Chica venia cola e gengibre. Antigamente a velha Chica venia cola e gengibre. E lá pela tarde ela lavava a roupa E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E nós os miúdos lá da escola perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. E nós os miúdos lá da escola perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pureza, daquele nosso sofrimento. Che menino não fala política, não fala política. Não fala política. Che menino. fala política. Não fala política. Não fala política. Não fala política. Mas a velha chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Mas a velha chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Che, menino, não fala política. Não fala política. Não fala política. Não fala política. Che, menino, não fala política. Não fala política. Não fala política. Não fala política. Não fala política. Mais velha ficou, ela somente fez uma cubata com teto de zinco, com teto de zinco. Che, menino, não fala política. Che, menino, não fala não política. Fala, não, fala. Não fala política. Che, menino, não fala política. Não fala política. Não fala política. Mas quem vê agora o rosto daquela senhora, daquela senhora, só vê as rugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. E ela agora só diz: Che, menino, quando morrer, quero ver Angola. Che, menino, quando eu morrer, che, menino, quero quando ver eu Angola morrer, em paz. Quero ver Angola e o mundo em paz. Che, menino, quando morrer, quero ver Angola e o mundo em paz. Patrzę na zegar i powtórzę słowa Piotra Barona, że to niesamowite, że niedawno mówiłem dzień dobry czy dobry wieczór, a teraz już w zasadzie dwie piosenki nam zostały do końca spotkania. Obie właśnie takie spotkaniowe. Fairport Convention, jeden z zespołów tytanów obok Rolling Stonesów i Beatlesów, chyba najdłużej działający zespół brytyjski tego gatunku, założony w bodajże w roku 68, a zatem dokładnie w tym czasie, z tym, że Beatlesi poszli swoją drogą, Stonesi zaczęli szukać w bluesie, natomiast Fairport Convention przez pierwsze 5 płyt szukał swego brzmienia, ale w końcu odnalazł i stał się ikoną folk rocka. Ma swój własny festiwal w Cropperdy, który został w tym roku odwołany, ale zespół postanowił nagrać jeden ze swoich dawnych przebojów w gronie przyjaciół i to za chwilę zabrzmi na naszej antenie, a później Karen Matheson i Paul Brady. We used to say there'd come a day we'd all be picking stones or finding better words. These ideas never lasted long. żegnać. Przypomnę, że za tydzień bez pistoletów w salonie będziemy słuchali muzyki stamtąd właśnie, a niecierpliwych zapraszam na noc z niedzieli na poniedziałek. O północy zaczynają się osobliwości muzyczne. One kiss and then we sever. A farewell will last forever. Deep in her drum tears I'll pledge thee. Warring sighs and groans I'll wage thee. Shall say that fortune grieves him, while the star of hope she leaves him. Mean a cheerful twinkle lights me, dark despair. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy